Матай 14 дугаар бүлэг. Тэр үед Захирагч Херод Есүсийн тухай сураг сонсов. Херод зарцнартаа, энэ бол баптизм хүртээгч Йохан мөн. Тэр үхлээс амилжээ. Түүний дотор гайхамшигт хүч үйлчилж байгаагийн учир нь энэ юм гэжээ. Учир нь Херод дүү Филиппикийн эхнэр Херод яагаас болж Йоханыг бариулж шорон төрсөн байлаа. Яагад гэвэл Йохан Херодод та хууль бусаар Херод яг авсан байна гэж хэлсэн ажээ. Хэдийгээр тэр Йоханыг алахыг хүсэж байсан боловч хурсан олноос айж байлаа. Учир нь тэд Йоханыг иш үзүүлэгч гэж үздэг байв. Харин Херодын төрсөн өдрөөр Херод Ягийн охин олны өмнө бүжиглэж Херодод таалагдав. Тиймээс Херод түүнд юу гуйсныг ч нөгөө гэж андгайлан амлав. Охин ихийхээ ядахснаар, энэ царан дээр баптизм хүртэгч Йоханы толгойг тавиад надад өгөөч гэж гуйжээ. Хэдийгээр хан харвссан боловч андгайсан бөгөөд хамт байсан зочдоос зовж өгтөгвэ химэн тушаав. Ингээд тэр хүн илгээж Йоханыг шоронд цаазлуулжээ. Толгойг нь царан дээр авчирч охин дөгсөнд тэр ихтэн аваачиж өгөв. Йоханы шавнар ирээд биеийг навн оршуулад явж Есүст мэдэгдэв. Есүс үүнийг сонсоод тэндээс гарч завар зилүүд газар руу ганцаараа явжээ. Хурсан олон сонсоод хотоос гарч түүнийг явганаар даглаа. Ирэг дээр гарахтан Есүс асар олон хүн байхыг хараад тэднийг ихэд өрөвдөн өвчтнүүдийг нь идгэв. Орой болох үед шавнарын түүн дээр ирж, энэ газар зилүүд мөн цаг хэдийнэ талижээ. Хурсан олныг тараан явуулаач. Тэгвэл тэд гацаанууд руу явж өөрсдөө хоол хүн судалдаж авах болон шүү дээ гэцгээв. Харин Есүс тэдэнд тэд явах хэрэггүй. Та нар тэдэнд идэх юм уу гэхэд тэд түүнд бидэнд ердөө 5 далах 2 загас байна гэсэнд нааш наваа дэр гэж тэр хэлв. Есүс хурсан олон зүйлэг ногоон дээр суухыг тушаагаад 5 далах 2 загсыг авч тэнгэр өөд ширтэж гүнсийг өрөөгөөд талхан хувааж шавнартаа өгөв. Шавнар нь хурсан олонд өгөхөд тэд бүгд идэж саджээ. Тэгээд тэд үлдэгдэл өвдөл цөвдлийг нь цуглуулхад 12 сакс төгрөв. Тэнд эмгтээчүүд хүүхдүүдээс гадна 5,000 орчим ирчүүд байж идсэн ажээ. Есүс хурсан олныг явуулах зуураа даруй шавнарыгаа завинд нь албадан суулгаж өөрийнх нь төрөнд тэднийг нөгөө эрэг рүү явуулав. Хурсан олныг явуулсны дараа тэр ганцаараа залбирахаар ууланд гарчээ. Орой болоход тэр тэнд ганцаараа байв. Харин зав хэдийнэ эргээс олон бээр холдсон байв. Салхиудсан салхилж байсан тул давлгаанд түргэдэн байлаа. Шөнийн 4-р манааны үед тэр нуурын дээр алхан тэднийг зүглэн ирж явв. Нуурын дээр алхаж яваа түүнийг хараад шавнарын сандарч, эн чинь хий үзэгдэл байна гээд айснасан болж хашгиралдав. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд зоригтай бай, би байна, бүү ээ гэжээ. Петр түүнд, Изэ, хэрв та мөн бол усан дээр алхаж өөр рүү тань ирэхийг надад тушаагаач гэхэд тэр эр гэлээ. Петр завнясан гарч усан дээр алхалан Есүс рүү явв. Харин Петр салхи хараад айн живж эхлэв. Тэгээд Изэ, намайг авраач гэж ордохт нь Есүс тэр даруй гараа сунган түүнийг зууран, бага итгэлт минь, чи юунд дэргэлцэв гэжээ. Тэр хоёрыг завин дээр гарахад салхи зогсжээ. Завин дээр байсан хүмүүс түүнд мөргөж, таавал үнэхээр бурхны хүү мөн гэцгээв. Тэгээд тэд нуурыг гадалж Генесаретийн нутагт хүрчээ. тэр нутгийн хүмүүс түүнийг таниад, хавар чимийнхоо бүх газарт хүн илгээж, өвчтөний хүмбэрийг түүн рүү авчирлаа. Тэд зөвхөн дээлийнх нь хормойд гар хүрхийг л гуйж байв. Тэгээд хүрсэн бүхэн нэдгэж байлаа.